संजना से सच्चाई छुपाकर हमने ठीक नहीं किया सुशीला। क्या मतलब? देख नहीं सकती तुम कि संजना प्रेम किशन को किस हद तक चाहने लगी।